آوازی در نوا را با صدای هنرمند ارجمند بنان و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی می شنوید. Oh,

گلبت آن من سیز جهان کافرم کافرم گر حوث داشتم Thank you. Oh, که جهان رو به خاصی داشتمی آواز نوارا با صدای لطیف بنان و پیانوی مرتضی محجوبی شنیدی.